کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو جو مدینہ چھوڑ ابھی چھوڑ آئے, پچھلے دنوں چھوڑ آئے, پچھلے سالوں میں چھوڑ آئے, چھوڑ تو آئے نا, اور کئی سال ہو گئے مدینے بھی نہیں گئے, تو اس دن کو یاد کرے کہ وہ مدینہ چھوڑ آئے, وہ کیا کیفیت تھی, وہ کیا عالم تھا جب مدینہ چھوٹا تھا. تو ان اشاق کے لیے, ان غم کے ماروں کے لیے اس کلام میں بڑی رقت ہے, بڑا سوز ہے, بڑا لطف ہے, بڑا سرور ہے. اور غم کو, اس غم کو جو مدینے کا غم ہے, اس غم کو یہ تازہ کرتا ہے. اور غم مصطفیٰ, غم مدینہ یہ ہر وقت ہر گھڑی تازہ رہے, روز اس میں ترقی ہوتی رہے. اور کیا چاہیے انسان کو, اور کیا چاہیے کہ جیسے مدینے کا غم مل جائے, مدینے کی محبت مل جائے, مدینے کی الفت مل جائے, فراق مدینہ میں تڑپنا مل جائے. امیر سنت نے ایک مقام پر لکھا, وہ ایک کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے, رات ہو تنہائی ہو, آقا ایک کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے, لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. جب یہ کلام کے اشعار یاد آتے تو مشتاق یاد آ جاتے ہیں. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ یہ کلام بڑا پیارا پڑھا کرتے تھے, بڑا پیارا, بہت اوپر تک ان کو پڑھنے کا ایک ملکہ حاصل تھا. اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. تو یہ ایسا کلام یہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں, ہو سکے تو آقا کی محبت میں, یاد مدینہ میں, فراق مدینہ میں ڈوب کر میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس اجتماعی ذکر و نعت میں, اس نعت میں شرکت کریں. دعوت اسلامی کا اجتماعی ذکر و نعت الحمدللہ ہمیں ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس بلکہ محبت صرف بتاتا نہیں, اس کی چاشنی بھی لٹا رہا ہوتا ہے. ایک اس اجتماعی ذکر و نعت کا ایک اپنا مزہ ہے, اپنا کیف ہے, اپنا سرور ہے. یعنی باری ہو یا نہ ہو, ایسا جی کرتا ہے کہ ہمیشہ آ کر اس اجتماعی ذکر و نعت میں بیٹھ جائے, سر ان اشا کے ساتھ بیٹھ جائے, کس کی آہوں سسکیاں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. در سے غلام آپ کے سر کو آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آپ کے در کی حاضری کے چومے کے خا کے

تو کبھی سنہری جالیوں کے پیچھے آ کر صحن میں بیٹھ کر سبز گنبد کی زیارت, تو کبھی سنہری جالیوں کے روبرو باہر آتا کے مواجع مبارکہ کے سامنے حاضر ہو کر سبز گنبد کی زیارت, کبھی رات چلتے چلتے سبز گنبد کی زیارت, کبھی دور سے بیٹھے بیٹھے سبز گنبد کی زیارت, سب لوگ کرا رہے ہیں گنبد سبز دیکھ کر روح کے مسل بسل آتا تھا ملک شام میں, آقا نے خواب میں آ کر فرمایا بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی, کیسے دیوانہ وار مستانہ وار مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے, آقا کی گلیوں کو چوم رہے تھے. یہ سوز بلال تھا کہ ان کی آمد کی پکار سن کر صحابہ کرام ان سے جھوک در جھوک ملنے کے لیے آ گئے تھے. سوز بلال تھا کہ حسنین کریم میں تشریف لا کر فرماتے ہیں چچا بلال وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے. ان کی اذان میں وہ سوز تھا, ان کی اذان میں وہ گداز تھا کہ جب یہ اذان کہنے کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں اور اذان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو مدینے کی گلیوں میں آقا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, سینے میں دبا ہوا عشق مصطفیٰ کا طوفان آنکھوں سے سیلاب بن کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب ان کی اذان کی پکار اٹھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پردے میں موجود خواتین پردے میں منہ چھپا چھپا کر عشق رسول میں رونا شروع کر دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر پوچھتے ہیں امی جان چچا بلال تو آ گئے ہمارے آقا کب آئیں گے. جب ان کی پکار اٹھتی ہے اذان اٹھتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کہتے ہی جب ہاتھ ممبر کی طرف اٹھاتے ہیں کہ آقا کا جلوہ نظر آ جائے, جب ممبر خالی دیکھتے ہیں سوز بلال اذان نہیں دے پاتا, سوز بلال زمین پر تشریف لے آتا ہے, سوز بلال اذان دیے بغیر مدینے سے لوٹ جاتا ہے. یہ سوز بلال ہے جو آقا کے بغیر چین نہیں پاتا تھا, یہ سوز بلال ہے جو آقا کو دیکھے بغیر قرار نہیں پاتا تھا, یہ سوز بلال ہے جو آقا کی وصال ظاہری کے بعد مدینے میں رک نہیں پاتا تھا بلکہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا گیا تھا, یہ سوز بلال ہے کہ آقا خواہ میں آ کر اپنے قدموں میں حاضری کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. اے مدنی چینل کے ناظرین, اے میرے اسلامی بھائیو آؤ ہم بھی رب سے سوز بلال کی بھیک مانگتے ہیں. وہ آقا جن کے صدقے بلال حبشی کو سوز نصیب ہوا, اس آقا کے در پر تصور تصور میں حاضری دے کر ان سے بھیک مانگتے, آقا جو سوز بلال کو دیا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجیے. سوز بلال بس میری سوز بلال بس میری سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ہو جلال دو نہ میری جھولی میں ڈال دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تے زبان رہے ذکر دودھ ہر گھڑی گر دے زبان رہے میری فضول کوئی کی عادت نکال دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ علی راہ سنت شیخ طریقت کا سدھرا کلام پیش کرنے کے قابل حاصل کر رہا ہوں. سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ نزا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. نزا کی سختی الرحمن الحفیظ, جس اللہ کی رحمت نہ ہوئی, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت نہ ہوئی, اس کا کیا علم ہوگا. جب روح قبض ہوتی ہے کتاب میں لکھا ہے فرشتے مردے کو مرنے والے کو چاروں طرف سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اگر نہ پکڑے ہوئے ہو نا تو روح قبض ہونے کی تکلیف کے سبب وہ جنگلوں میں بھاگ جاتا, اس کی چیخیں جن و انسان کے علاوہ سب سن رہے ہوتے ہیں. اسی سخت تکلیف کے عالم میں آقا کی کرم نوازی ہو گئی, آقا کی نظر عنایت ہو گئی. کیا عرض کرے, ہمارا تو بس کہتا ہے منہ چھوٹا بات بڑی والا محاورہ ہے, لیکن یہاں تو منہ چھوٹا بھی نہیں ہے, تو منہ ہی نہیں ہے. چھوٹا منہ تو کسی کا ہوتا ہے, یہاں تو منہ ہی نہیں ہے. کالی بات ہی بات ہے, ہماری نسبتوں کے صدقے میں اگر آقا کا جلوہ سامنے آ جائے تو آسانی آسانی اور کیا ہی آسانی ہو جائے. آئیے آقا کی بھاگاہ میں نزا کی سختیوں کی آسانی اور وہ قبر جو چاروں طرف سے بند ہوگی, سیل لگی ہوئی ہوگی, اوپر مٹی ڈلی ہوئی ہوگی, اتنا سا تو گڑا ہوگا, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اس اندھیری قبر میں نور مصطفیٰ جگمگا جائے, اس کی خیرات کا سوال امیر سنت کے کلام کے دامن میں چھپ کر کرتے ہیں. نزا کی ساتھیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, نزا کی ساتھیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, اندھیری قبر درد میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ مجھے مرتا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں آقا مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے پیدا ہوا آقا 40 سال ہو گئے جرم چھٹنے کا نام نہیں لے رہے نفس مرنے کا نام نہیں لے رہی نفس دبنے کا نام نہیں لے رہی اے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے آقا نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ چھوڑے جرم چھٹتے مارے ناس مرتا ہے نہ جانے نیک کب بنوں گا یا رسول اللہ نہ جانے نیک کب بنوں گا یا رسول اللہ وہ سچا ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ بد نگاہی سے بچتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ غیبت چگلی گالم گلوچ دل آزاریوں سے بچتا ہے جو نیک ہوتا ہے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ نماز با جماعت کا پابند ہوتا ہے جو اور نیک ہوتا ہے وہ نوافل کا نفلی روزوں کا بھی پابند ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ خیرات وغیرہ کی سستی نہیں کرتا جو نیک ہوتا ہے حج فرض ہو تو حج کر لیتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہے جو نیک ہوتی ہے وہ شوہر اور بچوں کا حق بھی ادا کرتی ہے جو نیک ہوتا ہے وہ حرام نہیں کماتا جو نیک ہوتا ہے وہ رشوت سے بچتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ سود سے بچتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ حیا والا ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ شرم والا ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ سنتوں کا پیکر ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ بھی ہوتا ہے وہ جو نیک ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے بس وہ نیک ہوتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ. جو نیک ہوتا ہے وہ حسد سے بچتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ تکبر سے بچتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ ریاکاری سے بھی بچتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ پابند شریعت ہوتا ہے, جو نیک ہوتا ہے تلاوت قرآن کی کثرت کرتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ علم دین سیکھتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ فرض علوم سیکھتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ واجب علوم سیکھتا ہے, جو نیک ہوتا ہے وہ علم و عمل کا پیکر ہوتا ہے. نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ, نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ, نہ چھوڑے جو یا رسول اللہ, یہاں چیوٹی کی تربا دے مجھے تو قبر کے اندر آگا, یہاں چیوٹی تربا دے مجھے تو قبر کے اندر, شاہ بچھو کے دن کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, شاہ بچھو کے دن کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, سبھی ٹھکرا قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ, قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, معیشت بھی پلانا مدنی مدینے والے, میرے سب عزیز چھوٹے اب یار بھی تو روٹے, کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے, سبھی ٹھکرا چکے گئے تم بھی مجھ سے ہو گئے نارا, قسم رب کی رسول اللہ, قسم رب کی صحیح کا یا رسول اللہ بروزے حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی تو بروزے حشر گئے چشم کرم مجرم آقا میں مجرم آقا میں مجرم بروزے حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی تو بروزے حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی تو میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا اللہ لے خبر میری اللہ لے خبر مجھے دیوں کو بار بار عدالت میں لائے سے سکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اہل عمل کو کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ سنو یا سنو یا مت سنو میں تو پکارے جاؤں گا تو آقا سنو یا مت سنو میں تو پکارے جاؤں گا تم کو جہاں میں جب تلک آقا یا رسول اللہ گناہوں کے کھلے دفتر کرا آغمیزا پر آقا گناہوں کے کھلے دفتر کرا ہوں آغمیزا پر نہیں نیکیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ نہیں ہے اب کیا کروں گا یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا مجھ تھار میں آنکھ نہ ڈوبی دے ہاتھ کے ہمیں پارا کا مجھ سا کوئی غم نہ ہوگا تمتا نہیں غم گسارا کا گناہ ہو کے کھلے دفتر کھڑا ہوں آہ میزاں پر نہیں نے کیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ کیا رسول گناہوں گناہوں کے کھلے دفتر کرا ہوں آمیزا پر نہیں ہے میں کیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ غم امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرے قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ کرم فرما کرم فرما سگے عطار ہو اس قول کا مصداق کا کروں فرما سگے عطار ہو اس قول کا مصداق تیری خاطر کیوں گا اور یا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله فري صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا المدد نا خدا المدد نا خدا یا رسول خدا المدد نا خدا یا رسول خدا دل کو دے سب کا صدیق کا یا رسول بے خدا سد کا پا روح کا یا رسول بے خدا کا اس مان کا یا رسول خدا سد کا اس مان کا یا رسول خدا ہم سبھی مرتضی یا رسول خدا از پے مرتضی یا رسول خدا رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم اس وقت مدنی چینل پر جاری براہ راست یہ سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ثواب کی نیت سے نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اس دنیائے آب و گل میں آ گئے، پیدا ہو گئے، شیر خواری کے ایام بھی بیت گئے، لڑک پن کا زمانہ بھی چلا گیا، یا تو نوجوانی ہے، جوانی ہے، ادھیر پن ہے، یا پھر بڑھاپا سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہے یا لپٹ چکا ہے. اس دنیا کی رنگینیوں میں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم پر موت کا وقت بھی آنے والا ہے. ایک دن ہم پر بھی نزعہ کا عالم ہوگا، ہمیں بھی موت اچک کر اندھیری قبر میں پہنچا دے گی. بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، لیکن یاد رکھیے جو بھول گئے انہیں بھی موت آئی ہے، جنہوں نے یاد رکھا انہیں بھی موت آئی ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. آج ایسا زمانہ آ گیا کہ تقوی، پرہیزگاری، موت کی تیاری معاذ اللہ آپ کوئی معنی نہیں رکھتی. کہتے ہیں پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، منصب ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، عالی شان مکان ہونا چاہیے، کسی کی گاڑی اچھی ہو تو بڑا رش کھاتا ہے، کسی کی کوٹھی بڑی پیاری ہو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، کسی کا رہن سہن بہت ہی زیادہ ہائی فائی اور کوئی ہائی پروفائل قسم کی زندگی گزارتا ہو تو آپ خود کو دیکھ کر بڑی ندامت سی ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام لوگ ہیں، یہ کامیاب شخص ہے. لیکن افسوس کسی کی داڑھی دیکھ کر رشک نہیں آتا، کسی کا امامہ دیکھ کر رشک نہیں آتا، کوئی پہلی صف میں پابندی کے ساتھ پانچوں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہو اسے دیکھ کر رشک نہیں آتا، کثرت سے تلاوت کرنے والے پر رشک نہیں آتا، عبادت گزار تو جتنا زیادہ بنتا جائے ہونا تو ہی چاہیے اس پر رشک آتا، لیکن اس پر رشک نہیں آتا. رشک اس پر آتا ہے جو زندگی ہم جی رہے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ آخر یہ فرق کیوں آ گیا؟ آخر سوچ میں تبدیلی کیوں واقع ہوئی؟ ضمیر سے پوچھتے ہیں، امید ہے ضمیر زندہ ہوگا. ضمیر سے پوچھتے ہیں کیوں آ گئی یہ سوچ میں تبدیلی؟ ہو سکتا ہے آپ کا ضمیر، ہمارا ضمیر یہ جواب دے کہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ مسلمان کا یہ انداز نہیں ہے، یہ تو کافر کا انداز تھا، غیر مسلم کا انداز ہے، جسے مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں ہے، قبر کے عذاب پر وہ یقین نہیں رکھتا، روز جزا پر وہ یقین نہیں رکھتا، حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتا، مرنے کے بعد اچھی اعمال ہوں گے تو جنت نصیب ہوگی، ایمان ہوا تو جنت نصیب ہوگا، جس پر اسے یقین نہیں ہے، اس نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھا، قرآن نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ ان غیر مسلموں کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو, ان کو اس نظر سے دیکھو, تو ان کے عیش و عشرت کو دیکھو, تمہیں کس نے کہہ دیا, تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھا, اسی زندگی کو سب کچھ جانا, اسی زندگی کو پہچانا. ہم یہ بھول گئے کہ جب آنکھ بند ہوگی تب آنکھ کھلتی ہے. ہم اس آنکھ کے کھلنے کو بھول گئے. ہم جو آنکھ کھول کے اس وقت جی رہے ہیں, ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے. مرنا ہے, نزا کا عالم آنا ہے, قبر کا معاملہ آنا ہے, حشر کا معاملہ آنا ہے, اس کی تیاری کیا کی. میرا موضوع کچھ اور تھا آج کا, لیکن شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام, نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ, جب یہ کلام سنا گیا, میں نے اسلام بھائی کو عرض کی کہ دو رسالے امیر سنت کے اگر وہ لا کر مجھے دے دیں, ایک ہے مردے کے صدمے اور ایک ہے مردے کی بے بسی. مردے کے کیا صدمے ہوتے ہیں, مردے کی کیا بے بسی ہوتی ہے, مردہ کتنا بے بس ہوتا ہے, اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, نزا کے وقت کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں, قبر حشر کا کیا معاملہ ہوتا ہے, اس کی معلومات اور اس کی معرفت کے لیے رسالے خزانے سے کچھ کم نہیں ہے. مردے کی بے بسی کے صفحہ نمبر 3 پر ایک بڑھائی عبرت آمیز مضمون امیر سنت نے قلم بند کیا ہے, دل کے کانوں سے سنیے. شاید سویا ہوا مقصد جاگ جائے, فرماتے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیوں, اس وقت کیسی بے بسی, اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی. وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے, غسال نہلا رہے ہوں گے, لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا, کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا. ہائے ہائے, وہ دنیا جس کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی, جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی, جس طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے, حاسدین کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان اڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے, دولت اکٹھی کرتے رہے تھے, مکان کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا, اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا, وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہے. آگ قیمتی لباس کھوٹی سے ٹنگا رہ جائے گا, کار ہوئی تو گیرج میں کھڑی رہ جائے گی, کھیل کود کی آلات, عیش و طرف کے اسباب اور ہر طرح کا سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیائے ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندھوں پہ لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے. عالم انقلاب ہے دنیا, چند لمحوں کا خواب ہے دنیا, فخر کیوں دل لگائیں اس میں, نہیں اچھی خراب ہے دنیا. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے, وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی, امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی, اے عمر مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ ایک قبر میں جانے والوں غور سے سنو. میں نے اس خبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ اسے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا. کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے، اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں سخت گناہ گار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہا گئے تلاوت قرآن کرنے والے، کہا گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہا گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، خاص نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں. ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی. واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں. افسوس، ہزار افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کاندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر میں گڑے میں اتار کر دفنا رہا ہے. یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا، کاش مجھے علم ہوتا. سیدہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم الدین میں فرماتے ہیں، باوقت وفات حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر جو آیت کریمہ جاری تھی اس کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں ہے، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، اور نہ فساد، والعاقبت للمتقین، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قبر کی دردناک پکار، یہ مردے کی بے کسی اور بے بسی کے معاملات پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اسلامی بہنیں غور کریں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بے پردگی کرو گی کہاں بچ کے جاؤ گی، ایک دن مرو گی. بے حیائی کرو گی کب تک کرو گی، ایک دن مرو گی. ماں کی، باپ کی، شوہر کی نافرمانی کرو گی کب تک کرو گی، ایک دن مرو گی. بے پردگی میں، بے حیائی میں، بے باکی کرو گی، ناچنا گانا کرو گی، لوگوں کو بد نگاہیوں کی دعوت دو گی کب تک، ایک دن مرو گی. یاد رکھو، ایک دن مرو گی اور توبہ کیے بغیر مر گئی تو مر جاؤ گی. نازک نازک خوبصورت جسم قبر میں گل سڑ جائے گا. نماز قضا کرو گی، ایک دن مر جاؤ گی، پھر کیا کرو گی؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے پھر کیا کریں گے؟ اسلامی بھائی، بد نگاہیاں کرنے کے لیے ان جگہوں پر جاؤ گے جہاں بد نگاہیاں ہوتی ہیں، ایک دن مرنا ضرور ہے. کب تک کرو گے؟ شرابیں پیو گے کب تک پیو گے، ایک دن مرو گے. فلمیں دیکھو گے کب تک، ایک دن مرو گے، ایک دن مر جائیں گے، مر جائیں گے، ایک دن مر جائیں گے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، موت ہے، موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت ہے، موت ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت. سود کا کاروبار کرے گا کب تک؟ آخر موت ہے. بدکاری کرے گا کب تک؟ آخر موت ہے. جوا کھیلے گا کب تک؟ آخر موت ہے. داڑھی منڈائے گا کب تک؟ نماز قضا کرے گا کب تک؟ ظلم کرے گا کب تک؟ قطرے ناحق کرے گا کب تک؟ مسلمانوں کے سکون اور چین کو برباد کرے گا کب تک؟ آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جب بھی وہ وقت نہیں آیا ہمارے دل جھک جائے اللہ کی اطاعت کی طرف، شریعت کے احکامات کی طرف. وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. اس نے اپنے اور اس کے حبیب اور اس کے انبیاء کرام کے نافرمانوں پر، انبیاء کرام کی نافرمانی کرنے والوں پر، رب نے اپنی نافرمانی کرنے والوں پر پتھر برسائے ہیں، طوفان بہائے ہیں، آندھیاں چل گئی، زلزلے آ گئے، سیلاب بہا کر لے گئے لاکھوں کو. کب تلک؟ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھری ہو اجل بھی. ابھی کی خبر پتا چلی کہ کسی ملک کے اندر کسی ڈسکو کلب میں ناچنا گانا ہو رہا تھا، اچانک کوئی تباہی آئی اور کئی لوگ مر گئے، مر گئے، خبر پتا چلی. ہم کب مانیں گے؟ کب باز آئیں گے؟ کب؟ نہ جانے نیک آئی کب پڑھوں گا یا رسول اللہ، نہ چھوڑے نات میں تا ہے پر بنوں گا یا رسول اللہ. موت کبھی بھی آ جائے گی, اے کاش اس حال میں آئے کہ ہم رب کی رضا اور اطاعت میں ہوں, اس کے پیارے حبیب کی محبت کے جام ایسے پیے ہو کہ بس اسی میں ہم مست ہوں. اللہ کی رضا میں ہمیں موت آئے, اس کی فرما برداری میں موت آئے, کامل ایمان کی حالت میں موت آ جائے, ہمیں گناہ کرتے کرتے موت نہ آئے, نہ آئے, نہ آئے مولا, نہ آئے, آقا کا صدقہ نہ آئے, ہمیں تیری رضا پر موت آئے مولا, ہمیں گانے باجے سنتے ہوئے بدنگاہیاں کرتے ہوئے جوئے اور شراب کی حالت میں موت نہ آئے, ہمیں قضا نمازوں کی حالت میں موت نہ آئے, ہمیں نجیس حالت سے موت نہ آئے مولا, ہمیں اچھی حالت سے موت دینا, ہمیں بری موت سے بچانا مولا, بری موت سے بچانا خدا یا برے خاتمے سے بچانا, پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا نیت کر لی, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, جھوٹ نہیں بولیں گے, سود کا لین دین نہیں کریں گے, حرام روزی سے بچتے رہیں گے, ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے, حقوق العباد کی پاسداری کریں گے, حقوق العباد کا لحاظ رکھیں گے, بندوں کے حقوق تلف نہیں کریں گے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے, سنتوں کے سانچے میں ڈھلیں گے. نیت کر لیجیے, کبھی بھی موت آ جائے گی, کبھی بھی موت آ جائے گی, آج ہی آ جائے, لمحے میں آ جائے, کچھ نہیں پتا. اللہ توبہ پر موت دے, اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں مولا سب معاف کرتے ہیں, سب معاف کرتے ہیں, واسطہ عثمان غنی کا سب معاف کرتے ہیں, تیرے حبیب کے اہل بیت کی یادوں کی بہاریں لیے, یادوں کی سوغات لیے, یادوں کے واقعات لیے, جو محرم الحرام آ رہا ہے مولا, اس ماہ محرم کا واسطہ, اہل بیت کا واسطہ, اصحاب کا واسطہ, اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, سارے گناہ معاف کر دے, سارے گناہ معاف کر دے, بخش دے, بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکھا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ ہماری جھولی بھر دے, ہماری حاضری قبول کر دے, ہمارے پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول کر دے مولا, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر تم ریاکاری سے توبہ کر لو، جو ریاکاریاں کی اگر اسے توبہ کر لو سچے دل سے، تو وہ عمل جو ریاکاری کی نظر ہوئے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے گا. اتنا پیارا مدنی پھول ہے، آئیے اس مدنی پھول پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے. یا رحم الراحمین، نفس و شیطان کی شرارتیں اتنی ہیں کہ کیا اس کا بیان کریں. ہمارے ہر وہ اعمال جو دکھاوے کی نظر ہوئے، ریاکاری کی نظر ہوئے، مولا ان سب سے توبہ کرتے ہیں، ان سب سے توبہ کرتے ہیں. میں توبہ لایا، میں رجوع لایا، اللہ تو یہ سارے گناہ جو ریاکاری کے گناہ ہوں یا غیبت کے گناہ ہوں، جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہوں، یا اللہ تو سب جانتا ہے، ہم کیا بیان کریں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. جو عمل نیک نظر آتے مولا انہیں تو قبول کر لے، قبول کر لے، برائیاں معاف کر دے، خطائیں معاف کر دے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، اللہ ولی بنا دے، ولی بنا دے. ہم بس عبادت کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، اور جو ہم پر گھر بار کی ذمہ داریاں ہیں تیرے احکام کے مطابق ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے. ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، عزیز و قریب دوست احباب رشتہ داروں کو اللہ سب کو نیک بنا دے. سب کی پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، جملہ پریشانیاں پیارے حبیب کے صدقے دور کر دے. امیر اہل سنت، علماء، مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے. مدنی چینل کو نظر بد سے بچا، اسے ترقی اور عروج عطا فرما. یا اللہ اسے اور عام کرنے کی ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کو اللہ دین 25 کی رات 26 کی ترقی عطا فرما. ہمارے جو مرحومین والدین، دوست احباب دنیا سے ایمان پر رخصت ہوئے، سب کی مغفرت کر دے. یا رحم الراحمین، ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے، پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا. امن کا گہوارہ کر، امن کا گہوارہ کر، امن کا گہوارہ کر. تمام عالم اسلام کی خیر فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قریش یا ہاشمی یا ابو طالب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ منقبت کے چند شعر ہوں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. اس سال ثواب کی تشریف ہے، اجتماع ذکرات میں اصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے. ایک اسلامی بھائی نے اپنی پھوپھی کے اصال ثواب کے لیے شیرنی کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جائز مراد پوری فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ اس نیک مقصد میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے. منقبہ سن. اسیروں کے مشکل کشا سے آزاد، اسیروں فقیروں کی مشکل کشا ہوتے آپ فقیروں کی حاجت روا ہوتے آدم فقیروں کی حاجت روا ہوتے آدم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس بات یا ہوتے آدم کہا ہم نے جس بات یا ہوتے آدم وسیعوں کے مشکل خوشا ہوتے آدم فقیروں کے حاجت روا ہوتے آدم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے چاہو رکھو قدم ہوتے آدم جہاں چاہو رکھو قدم ہوتے آدم اسیروں کے مشکل خوشا ہوتے آدم فقیروں کے حاجت روا ہوتے آدم کہے کس سے جا کر حسر اپنے دل کی کرے کسے جا کر حسر اپنے دل کی کہے کسے جا کر حسر اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا ہوتے آدم سنے کون تیرے سوا ہوتے آدم مسیروں میں مشکل خوشا ہوتے آدم فقیروں کے حاجت روا ہوتے آدم تاجدار حرم اے شہنشاہ جی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان جی تم پہ ہر دم درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں پاس سروان ہے میرے ماہ مبی ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے کوئی حسن عمل پاس میں نہیں کوئی حسن عمل پاس میں نہیں رکھنا اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, کیونکہ امیل سنت کا واقعی یہ ہمارا استاذ ہیں جو ناتھوا پڑھتے ہیں. یہ کیفیت امیل سنت کی ایک نہیں دو نہیں لاکھوں اسلامی بھائی سے گواہ ہوتے ہیں. یہ مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں, تو یہ کہنا درست ہے کہ یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کا. لیکن کسی کو یہ شبہ ہوگا کہ امیل سنت نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے کہ یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کا, اور امیل سنت واقعی تڑپتے ہیں لیکن اپنی قلم سے کبھی لکھیں گے نہیں, کیونکہ یہ ایک عاجزی پسند عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالی. تو ہمیشہ شعر جو ہے نا وہ جو شاعر نے لکھا پھر اس کو پڑھا کریں, تاکہ اس کا ذوق اور شوق اور اس کی جو کیفیت ہے بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ عرض کرنا چاہتا ہے وہ ہو جائے. پھر آپ کا ایک اور ہم سب کا ایک حسن اعتقاد ہے کہ یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو, یہ بھی پڑھیں, لیکن پہلے وہ پڑھ لیں جو امیل سنت نے لکھا ہے. اور یہ میں اس لیے بیان کیا ہے کہ امیل سنت کی یہ خواہش ہے, بلکہ آپ اس پر کرتے ہیں اور اسے پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی شاعر کے کلام میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کیا جائے, تو اس کا وہ جملہ پڑھ لیا جائے جو اس نے لکھا ہے, تاکہ شاعر کی کیفیت کا پتہ چلے کہ یہ ایک عاجزی والا, انکساری والا, اور ایک واقعی ایسا عاشق ہے کہ جو اپنی قلم سے ایسی باتیں لکھتا ہے. پھر ہم اپنے عشق و محبت میں اور اپنی عقیدت میں جو کلام چاہیں وہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو اس کو اضافہ کریں. پھر بلا لو مدینے میں آتار کو, بلا لو مدینے میں آتار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. پھر بلا لو مدینے اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی ہر دم کرو رو سلام. مجھ سے خدمت کے بت سی کرے مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بدر اس میں بھی نعت خوانوں سے یہ عرض ہے کہ جب یہ شعر پڑھیں تو اگر اسے پہلے کا شعر پڑھ لیں تاکہ ربط باقی رہ جائے, کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. پھر اعلی حضرت کی یہ تمنا ہے کہ اسی کیفیت ہو کہ میرے آقا کی محشر میں آمد ہو اور ان کی شوکت پر سب سلام بھیج رہے ہوں, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, کہ جب آقا کی آمد ہوگی تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں گے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو انشاءاللہ سننے والوں کا ذوق اور شوق یہ اور امیدیں بڑھ جائے گا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوقت سے لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بدر ہدایت کو سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو جو اس ٹائم پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ برائے کرم توجہ کریں کہ دھکم پیل سے ملاقات نہیں ہوتی, اس سے تو کسی کا دل دکھے گا, کسی کو دھکا لگے گا, حقوق العباد تلف ہونے کا اس میں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے. لہذا تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ دوسروں کو جگہ دیتے ہوئے ملاقات کرنے کی کوشش کریں. ملاقات کے آداب بھی یاد رکھیے کہ جو ملاقات کے لیے آئے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے, یعنی آپ اگر ملاقات کے لیے تشریف لائیں گے تو پہلے سلام کیجئے, انشاءاللہ آپ کو سلام کا جواب دیا جائے گا. اتنی زور سے سلام کیجئے کہ اگلے کے کان بھی سن لیں, کیونکہ ماشاءاللہ یہ کلام بھی چل رہا ہوتا ہے تو بہتر ہے کلام سلام کی آواز آئے تاکہ آپ کو جواب بھی ملے. تو دعا لینا بھی ہے, دعا دینا بھی ہے, اور دو ہتھیلیوں کے درمیان کوئی حائل نہیں ہونی چاہیے, دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں, پرچی رسالہ یا کوئی تھیلی یا کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو اس کو کچھ دیر کے لیے کوئی ایسی محفوظ ترکیب بنا لیں کہ وہ ہاتھ میں نہ ہو, پھر ملاقات کریں اور انشاءاللہ تعالی اس انداز سے ملاقات کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ملاقات کرنا چاہتے ہوں وہ اس انداز سے ملاقات کریں.

وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بارہ ماہ کے مسافر. اچھا کب سے سفر؟ اچھا سفر جاری ہے. ماشاء اللہ مبارک مبارک. دعائیں مقرر کی جائے گا میرے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایسا بات تھی وہ آ رہی ہے نیت کر رہے ہیں. اب یہ نیت کر لیجیے کہ اب ٹینشن ہے. آپ تو ماشاء اللہ نظر آتے رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ اچھا سب پوری داڑھی کے لیے اب نہیں کہتے. اور جو کٹی ہے نا اس کی تباہ ان شاء اللہ آپ سے امام بنواؤں گا ان شاء اللہ. ابھی لے ابھی باندھ لے میں باندھ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ یہ بارہ ماہ میں الٹا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام کی عادت پیدا کرے. کئی اسلامی بھائی آئے بغیر سلام کیے نکل جاتے ہیں. سلام کو عام کرو یہ ہماری شریعت نے ہم کو ہدایت دی ہے. سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے. سلام میں پہل کرنی چاہیے اور عادت بنا لیں. بلکہ یہاں تک منقول ہے کہ تم جسے جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے اسے سلام کرو. تو سلام کو عام کرنے کی نیت کر لیجیے ہر آنے والے اسلام بھائی. یہ نیت ہے میں اپنی عادت بنا رہا ہوں زور سے سلام کریں. سلام کے بہترین لفظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کے بھی یہی بہترین لفظ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جو ہوگا اچانک ہوگا. جو ہوگا اچانک ہوگا. اب اس کو پکڑتے جو میرے پیچھے میرا آج جو میرے پاس ہے اس کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ہاں ہاتھ خالی ہونے چاہیے. ہاتھ خالی ہو کر ہاتھ ملا سنت طرح ہوگا نا. وعلیکم السلام. بیچ میں کچھ حائل نہیں چاہیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے مولا کا پیارا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بارہ ماہ ماشاء اللہ بارہ ماہ والے کے سب اماما کا شریک کا تاج کھل گیا ایسا باندھے کہ کھلے نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام شریف ماما شریف باندھنا مستقل باندھیں گے ان شاء اللہ ہمارا نبی کیا غیبے کتنے تارے کھلے چھٹ گئے کیا غیبے کتنے تارے کھلے چھٹ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ مدنی ہے ماشاء اللہ بارہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ میرا ایمان کامل آمین اللہ ہم سب کا ایمان کامل وعلیکم السلام وعلیکم السلام اچھا ماشاء اللہ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ بڑا مانگے مسافر ہیں ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ یہ بڑا مانگے وعلیکم السلام اللہ مختلف وعلیکم السلام ہاتھ خالی ہونے چاہیے جیب میں رکھنا سب لوگ میں تو وعلیکم السلام ماشاء اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کیوں ہوا ٹھیک ہے ماشاء اللہ نفرت کر دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں نے 26 ماہ کی نیت کیا لگائیں گے 26 ماہ کی نیت کی ہے ماشاء اللہ اس کو ہاتھ خالی ہاتھ کرے گا تو ہاتھ ملاؤ نا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اب خالی ہاتھ خالی عادت بنائیں خالی ہاتھ رکھ کر ہاتھ ملانے کی عادت پیدا کریں ٹھیک ہے سننا تو رما لوگ نا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آمین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ بارہ ماہ کے بارے میں بار سبحان اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا بھی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. میرا بھی سلام آپ کے لیے یاد رکھا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارہ ماہ کے سفر جاری ہے ماشاء اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. یاد رہے تو میرا بھی سلام آپ کے لیے. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. تین دن کے قافلے میں بھی سفر. اچھا ماشاء اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ شما ان شاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بارہ ماہ کے مسافر ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اللہ مغفرت فرمائے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ مغفرت فرمائے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ مغفرت فرمائے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ مغفرت فرمائے. وعلیکم السلام. اللہ خیر. اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ ہمارا انداز ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تیرا کام ہے لوٹا. وعلیکم السلام. تیرا کام ہے لوٹا. سارا ماہ قافلے کی نیت کی دعا کرے. اب تین دن کے قافلے سے آئے ہوں. دعا کرے کہ ایک گھر کا الفاظ بن جائے. اللہ خیر فرمائے. اللہ آسانی فرمائے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایمان کی سلامتی دعوت اسلام میں. اللہ ہم سب استقامت نصیب فرمائے. علی قبول پا رہا ہوں پکے انشاءاللہ مکہ مدینہ انشاءاللہ پکڑ لیں حضور اللہ بڑے کبینہ بابا انشاءاللہ اللہ استقامہ رکھتے ہم سب کو یہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے وعلیکم السلام آپ تو میرے پر رہی ہیں علیکہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ آپ ٹھیک چاہیں گے تو پہنیں گے زبر سے تو کوئی بھی نہیں پہنا سکتا مستقل پہنیں گے اللہ ہم سب کو عطا فرما آپ میرے لیے بتا دوں وعلیکم السلام وعلیکم السلام کرکٹ کے والے سے گفتگو کریں گے پاکستان سے دیکھ لیجیے اب یہی ہے نا دیکھ لیجیے گا مجھے جب دیکھیں تو ملاقات کی رکھ کے بنا ٹھیک ہے آئیے لگو کے لیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اتنا کروں کہ میں تھوڑا سا ہاتھ سنا لوں کوئی تحفہ نہ سنا لوں وعلیکم السلام وعلیکم السلام لا علاج تو کوئی چیز نہیں ہوتی علاج ملتا ہے نہیں سب وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام یغفر اللہ لنا ولکم علیکا والے مجھے بھی سلام یاد ہے سلام علیکم پیغام ہے یہ دنیا بھر کے